ในพวกเราอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจไอ้ตัวนี้เนี่ยธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกรูปนามในตัวเราหญิงชายนั้นมันเป็นเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นสมมุติโลกแต่ตัวธรรมนั้นมันอยู่เนี่ยธาตุสี่เหมือนกันขันธ์ห้าตัวทุกข์อายตนะหกทางเข้าของมันย่นลงขึ้นรูปนามเนี่ยภูมิวิปัสสนาไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รูปนามเท่านั้นเองไอ้หญิงชายนี่มันสมมุติขึ้นมาไอ้การบรรลุสำเร็จมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยทีนี้มันจะเดินตามมรรคแผนเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยพระโมคคัลลานะดำริชอบคนทำบุญคนใส่บาตรถวายเข้าวัดเข้าวาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมาก่อนดำริเนี่ยเป็นโลกียังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรหรอกมันตรงกับพุทธพจน์ที่ว่าปุญญาเกเตเนื้อหนาบุญของชาวโลกไม่มีสิ่งอื่นใดเหมือนเนื้อหนาบุญของชาวโลกเนี่ยพระเจ้าบัญญัติไว้เลยนอกนั้นก็เรียกบูชายัญพระเจ้ามาสรรเสริญไหว้ต้นไม้ภูเขาเหล่ากาไหว้หินเหมือนกันจะพวกเขาใหญ่พวกคารวะไปหากินกันเห็นอยู่แต่เรานี่เป็นเนกขัมมะบารมีเปลี่ยนจากคารวะผ้าสีผ้าถุงกางเกงสีเท่านั้นพอเข้ามาแล้วก็ต้องมาสลัดทิ้งเลยเปลี่ยนชุดใหม่แถมปลงผมดิโกนหมดทำลอกออกหมดทำผ้ากับผ้ากาสาวพัดย้อมด้วยน้ำฝาดกระผ้าของทุกผ้าสกปรกแม่ชีก็ผ้าขาววันบริสุทธิ์นี่เปลี่ยนหมดดังนั้นคนเรามันอยู่ทุกตัวนี้ตัวเดียวดังนั้นวันนี้จึงมาอธิบายให้เข้าใจที่เขาทำบุญให้ทานถวายสังฆทานถวายจะกูไปใจใจเนี่ยทานต่างๆนั่นนะก็ตัวนี้ในดำรีชอบกุ้มบกกุ้มใจไม่ใจไม่ดีคือของมาถวายทานเสียสละซะที่ใจจะสบายนะถ้าจะเสียของในใจอะไรออกมาแล้วมันก็สบายขึ้นมาแต่ชั่วขณะเดียวพอไปแล้วถูกกระทบเลยนี่ทั้งตาแล้วเสียงทั้งหูด่ากันบ้างทวงกันบ้างก็เข้าไปอยู่ตัวนี้มันรู้แล้วเขาด่ากูก็ชมกูมันรู้ตัวนี้ก็สำรองเลยลูกน้องมันคิดนะกูจะคบมึงหรือไม่คบมึงดีวะไม่ดีไม่ดีวะตัวนี้มันจะปรุงแต่งเขาเรียกใจแต่จิตตัวนี้แล้วก็เจตสิกสองตัวอยู่ในนี้รังมันอยู่รังมันไอ้ใครละไม่หายใจเขาออกหญิงชายก็ไม่มีเห็นนั้นพุทธองค์ให้เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยเจริญสติสมาธิไปในตัวมันถ้าเอาสมาธิอย่างเรียนภาวนาบริกรรมจะเป็นพุทโธหรือสมาธิอันนั้นบริกรรมภาวนาแต่ของเราระลึกระลึกนับระลึกมันคืออะไรสติสบายญาณมันจะควบคู่ไม่ให้ผิดได้ถูกควบประคองถ้าผิดก็นับใหม่ถูกก็นับเรื่อยไปเข้าออกไปเรื่อยไปนี่เจริญตัวสมาธิแล้วก็สมาสติตัวนี้สมาสติตั้งตาละต้องมีที่ตาสมาสติมักแปละมาตั้งหูอีกนี่ก็สมาสติอยู่ก็สตินั่นแหละเป็นตัวเบรกตัวกันตัวสัมปชัญญะพิจารณา รูปมันเที่ยงไหมหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาก็ยังเห็นสติมันเห็นแล้วมันก็ไม่ใส่ใจเสียงเข้าหูมันเรื่องการเกิดดับพูดดีไม่ดีก็เกิดดับมันเป็นสัมมาสติสัมมาสติที่หูที่จมูกมาที่ปลายสัมมาสติลิ้นเข้าไปลดเคี้ยวอยู่ตั้งอยู่กืนไปดับไปแล้วนี่สัมมาสติตรงนี้จะเห็นตัวสัพพัญญะนั่นเองเห็นมันเป็นกวนแต่สัมมาสติก็สัมมาสัพพัญญะเนี่ยสติสัมมาสติก็สัพพัญญะมันคู่กันตรงนี้นี่กวนสติตัวรู้ตัวคิดนึกคือตัวสัพพัญญะคู่ปรับกันทีนี้เราเอาตัวสติสัพพัญญะเห็นตัวนี้เห็นการเกิดดับเจริญสมาธิสัมมาวายามะเนี่ยมันนี่นี่สัมมาวายามะเพียรเนี่ยตัวนี้จึงมีพุทธองค์จึงบอกสัมมีความเพียรเนี่ยสัมมาวายามะมีความเพียรวิริยะทุกขมเจติใครมีความเพียรตลอดคนนั้นคนจะควงทุกตัวนี้เป็นองค์ธรรมนะสัมมาวายามะองค์ธรรมพื้นฐานมันเลยตัวพุ่งตัวไม่ขาดสายและตัวนี้เป็นทางพิจารณาสัมมาสติเนี่ยสัมมาสติแล้วมันมีสัมมาสมาธิของมันอยู่ในตัวของมันตัวนี้เป็นบาทเป็นบาทรองตัวนี้สติสมาสมาธิมันเป็นบาทแต่ตัวนี้เป็นบาทสมาสติสัพพัญญะรองรับตัวนี้สมาธิรองรับตัวนี้ร่างกายทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าหญิงชายมันติดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งไอ้นี่กายนี่เย็นร้อนอ่อนแข็งนี่สัมผัสหมดนะนี่มาอยู่ที่นี่นี่ตัวนี้มันจะมีสัมมากัมมันตานี่สัมมากัมมันตานี่มันอยู่ในตรงโน้นมันอยู่ในข้อที่เท่าไหร่นี่สัมมาการงานชอบเนี่ยพิจารณาอสุภกรรมฐานนี่กายเยกายากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเอารูปกายนี่ก่อนคือตัวนี้นี่ตัวนี้กายเยกายานุปัสสีวิหารจิตเนี่ยผู้เห็นกายในกายอย่าให้จบก็โลกาปริเทวันในโลกจะได้นี่ตัวนี้แค่มันแก่นสารไม่เนี่ยแค่นั้นพุทธเจ้าองค์จึงบอกว่าเอาความง่ายง่ายคือผมคนเล็กฟันหนังกรรมฐานเดิมให้ก่อนไม่หวานเนยไม่ว่าพระต้องให้กรรมฐานก่อนกรรมตาข้อที่สามนี่อธิบายให้หมดเลยลงมาอ่านพิจารณาดูที่ไม่อยู่ในมรรคแปดหมดเลยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบเนี่ยรอมหมดเนี่ยทีนี้ตัวนี้มันเป็นฐานรองรับอยู่สมาธิเนี่ยรองรับสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัพพัญญะเนี่ยมันจะรองรับตัวสัพพัญญะนี่ตัวปัญญาเนี่ยกูกับตัวนี้ตัวนี้ที่นึกเห็นไหมการเกิดดับเกิดดับนั่นคือไตรลักษณ์ของมันอันนี้จังและบังคับมันไม่ได้อนัตตาเกิดดับสูญไปทุกขณะไปเห็นนั้นหลวงพ่อจึงให้ย้อนหลังตั้งแต่เราจำความได้มาเรียนอะไรหลายๆเรียนมาจบแล้วก็ดับไปหมดละพอเรียนจบแล้วไปทำงานมันก็เกิดดับมันมีอะไรดีทั้งอย่างแต่ละวันแต่ละคืนไปตัวเกิดดับนั่นตัวอนิจจังแหละถ้าคนอนิจจังเห็นตัวโดยสติแล้วมันจะอ่อนตัวกว่ามันเองทิฏฐิความเห็นผิดมันก็จะละไปความมานะมันก็จะอ่อนตัวลงไปเลยแล้วพร้อมกับพิจารณาตรงนี้สำคัญเนี่ย สัมมากัมมันตะในข้อที่3เขาจะเอากายขึ้นก่อนกายเวทนาจิตธรรมเพราะรูปกายมันเป็นรูปของมันอยู่อย่างเราสวดมนต์เช้าพุทธองค์ก็ทรงโปรดองค์นักบวชเน้นนักในสาวกรูปไม่เที่ยงในรูปก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันเสื่อมไปสิ้นไปแต่ละวันแต่ละคืนมันเสื่อมไปสิ้นไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ตนถึงสุขหมดลงก็เข้าลงเข้าเตาเผาไปเห็นมากก็มากแล้วเหลือแต่กระดูกห่อผ้าขาวเอาไปลอยในกลางทะเลหมดแล้วมันมีอะไรขึ้นมาไปสู่ความไม่มีอะไรนั่นถ้าเราเอานั้นมาเป็นอารมณ์พิจารณาบ่อยๆเรื่องเขาเราก็จะไอ้ตัวแข็งแกร่งมันจะค่อยอ่อนลงอ่อนลงจนกระทั่งนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายเขาล่ะตัวนี้โลกุตระธรรมเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นรอบในกองสังขารสังขารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอาจารย์ตนาหกนี่เองเพราะเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ไปเจอแห่งความว่างมีสมาธิมีสมาสติสมาวายามะเป็นฉายของเขาเลยเหมือนใบไม้มันร่วงลูกผลไม้มันร่วงกิ่งก้านมันก็จะว่างกันทันทีนั่นจุดจบของมันได้เห็นแจ้งมาหมดเลยโลกนี้เพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ว่าอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะสมมุติขึ้นมาหมดเมื่อเรารู้แจ้งสมมุติก็คือวิมุตตินะคือพ้นแล้วพ้นทุกข์พ้นทุกอย่างพ้นทั้งโลกโกรธหลงโลกสามก็ไม่มีนี่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติตรงนี้เนี่ยนี่เริ่มดำริชอบแล้วเนี่ยก็เริ่มมาที่นี่แหละสัมมาสตินี่สมาธิก่อนนี่นี่ตัวนี้ฝึกสมาธินั่งยืนเดินนอนมีสมาธิมีสมาธิก็ต้องมีสัมมาสติสัมมาสติสัมปชัญญะสัมมาวาสัมมาอะไรนะสัมมาสติสัมอันนี้มันสัมมาวายามะอันนี้ความเพียรเนี่ยสัมมาวายามะคือเพียรตัวเพียรตัวนี้คือองค์ธรรมตัวสนับสนุนตลอดตัวนี้มีความเพียรเป็นหลักแล้วก็มีสัมมาสติสัมมาสติและสัมมาวายามะไอ้ตัวปัญญาน่ะสัมมาสติสัมมาสัมปัญญาน่ะสติความระลึกได้สัมปัญญาตัวปัญญาไอ้คำที่มีอุปกรณ์มากคือสติความระลึกได้สัมปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมเลยตัวปัญญาเนี่ยไม่รู้ตัวทั่วพร้อมเลยตัวรู้สึกอะไรมันคุมตัวรู้สึกจะขยับขยื่นมันรู้ไปหมดมันเห็นไปหมดสัมปัญญาตัวปัญญามันจึงคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้มีความเพียรและมีสมาสติแล้วก็ทุกขวานเห็นนั่นแหละความเพียรเนี่ยสมาธิเนี่ยต้องทำให้เกิดสมาธิมันจะมีสามลักษณะอย่างเรากำหนดลมหายใจเขาออกแล้วมันก็มาผิวที่รูจมูกอันนี้ก็เรียกอุปจารสมาธิเผลอมันก็ไปกำหนดมันก็มาจนกระทั่งแนบแน่นอยู่ที่ใจก็เรียกอัปปนาพอแนบแน่นนั่งยืนเดินนอนต่อเนื่องไปเลยไม่ออกนอกแล้วอันนี้เขาอัปปนาแล้วก็ก่อนเป็นคณิกะคณิกะนี้ตัวสภาวะธรรมขยับขยื่นอริยบทสี่แล้วอริยบทย่อยอีกขยับขยื่นหลับตาลืมตากลืนน้ำลายอุจจาระปัสสาวะมันรู้ไปหมดเลยสมญามันจะฟันเลยจนเห็นแก้งแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่เกิดขึ้นตั้งและดับไปนี่ตัวสภาวะธรรมของมันเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาทำลายอัตตาแล้วเนี่ยตัวรูปตัวตนไม่มีแล้วเป็นสภาวะหมดแล้วมันจะหลุด ลุกก็คือเจอความว่างนั่นเองมันใบไม้ลูกไม้อะไรมันร่วงมันก็เหลือแต่กิ่งก้านว่างเปล่าอย่างมะยมนะพอลูกมันร่วงหมดแล้วเหลือแต่กิ่งก้านนั้นว่างแล้วว่างจากลูกมันนั่นแหละตัวจริงแหละในโลกนี้เป็นสิ่งสมมุติหมดเลยเห็นแล้วเลยเดินสมาธิเนี่ยเราปฏิบัติแล้วย่นลงเหลือสมาธิตัวเดียวมีความเพียรเนี่ยสัมมาวายามะเนี่ยเพียรเป็นหลักแล้วก็สมาสติสติระลึกสบายย่างรู้ตัวตัวพร้อมไปเลยเดินตัวนี้เลยไม่ต้องไปคล้องแวะเรื่องอื่นนู่นสงสัยอะไรต่างๆอย่าไปสนใจมันเลยแล้วก็พิจารณากรรมฐานเนี่ยนี่สุภากรรมฐานเนี่ยพอจิตมันว่างมันสงบแล้วก็พิจารณาผมคนเล็บปันนังตับไตไส้พุงอะไรต่างๆให้เป็นของไร้สาระตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งลมดับเข้าลงเข้าตาไปในที่สุดมีอะไรขึ้นมาก็มีแต่ความว่างเปล่าอีกแล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปดิ้นรนหาเป็นตัวตัณหาขึ้นมาก็อยู่ความสงบเนี่ยรักความสงบเนี่ยรักความสงบเจริญธรรมภาวนาแล้วก็รักความสงบคือสันติไม่วุ่นวายไม่เอาเรื่องอะไรกับใครแล้วนี่ศาสนาเราสอนเนี่ยเดินตามมรรคแปดนะย่นลงให้หมดนะเข้าใจซะจนกว่าได้สัมมาทิฏฐิอันนี้เห็นรอบในกองฌานตาหูจมูกกายใจอายตนะหกตรงนี้นี่นี่อายตนะหกนี่ตรงนี้นี่ตัวเราเนี่ยธาตุขันธ์หน้าอายะเรารูปนามทีนี้รูปนามเราไม่เอาแล้วทิ้งแล้วเอาเกิดดับเป็นเราอารมณ์มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเหมือนตัวเราเกิดมาก็ต้องแก่เจ็บตายนั่นน่ะไปถูกความหายนะล่ะตายแล้วแล้วเอาละไปนอกจากเจริญธรรมภาวนาทานศีลภาวนานั้นเป็นหลักทานนี่ถึงขั้นปรมัตถทานอุทิศขันห้าเลยนี่นี่เนี่ยขันธ์หน้าเนี่ยขันธ์หน้าคืออายตนะหกเองรูปนามเห็นแล้วเป็นของไร้สาระอุทิศเลยให้ทิศให้พุทธศาสนาให้พระพุทธธรรมประสงค์ตลอดชีวิตเลยเราก็ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งเดินก็มีสมาธิมีสติสัมปชัญญะตลอดไปเลยก็รู้แจ้งแทงตลอดนี่เราไปทางหลุดพ้นเราไม่ต้องไปสร้างโน่นสร้างนี่มาหลอกลวงเขาเขาให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปตอนนี้เราก็เป็นวัดวาอารามไปแล้วตามกฎหมายเขาแล้วแล้วก็อยู่ได้พอกินพอเพียงของเราทำในบริเวณเราให้สะอาดสะอ้านเขามาเห็นเขาก็ให้ไม่ให้เราก็ไม่ได้ไปว่าเขาตู้เตอร์ก็มันมีแล้วแต่เขาจะให้ตั้งตู้เนี่ยก็เท่ากับบังคับเขาอ่ะบางคนก็ไม่ค่อยอยากใส่ให้แต่ไว้คามือบ้างอะไรบ้างแต่ไม่เรื่องของเขาให้เรามาไม่ทุกบาททุกสตางค์แล้วก็เอาเป็นส่วนกลางไปเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นของวัดนี่ของเราตัดของเราออกไปหมดเลยของกูตัวกูไม่มีเราก็เป็นผู้อาศัยในปัจจัยสี่เนี่ยเป็นผู้อาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งไปทำภารกิจของเราทำวัดเช้าวัดเย็นพระภิกษุสามเณรก็ออกบิณฑบาตตามกิจวัตรให้ก็ไม่ให้ก็แล้วไปเรามีกองทุนอยู่เราก็ทำเลี้ยงกันเป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงที่คือโดยชอบไม่ได้ไปคุมเหงกันเองใครที่ปนใครเข้ามาเนี่ยเราได้กันบริสุทธิ์นี่อยู่ในธรรมอาชีวะหมดญาติโยมเขามาเห็นเขารู้ตาเขาถึงไม่ต้องไปบอกเขาหรอกเขาไปทั่วทุกประเทศไปศาสนาจอมบางอะไรบางไปศึกษาศาสนาของเขาวัดไหนเป็นยังไงอะไรคนปัญญาชนเขาจะมองออกเห็นนั่นมันสายบุญเขามีอยู่เป็นสายของเขาคนมาเห็นเขาเกิดสตาเองไม่ต้องไปอาลีอาวรไปต้องไปหลอกเขาทำก็ทำไม่ทำแล้วก็ไม่เดือดร้อนเลย เพราะหลวงพ่อมันควบไม่ประมาทมาตั้งตลอดเห็นนั้นพุทธองค์ถึงทรงเตือนเนี่ยคารวะนิสัยเนี่ยผมดำสนิทมาเนี่ยขม่าบารมีนั่นเป็นภูมิไม่ประมาณหนังสือ84,000ปัญจมาคันหรือ45เล่มใส่พิดุกะอยู่ลงกลัวก็คือกลัวไม่ประมาทตัวเดียวกลัวไม่ประมาทคืออะไร 1. มีความเพียร 2. มีสัมมาสติ 3. มีสัมมาวายามะมีความเพียรมีสัมมาสติมีสมาธิสัปัญญาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมตลอดรูปกายอสุภกรรมฐานท่านนั้นเองรวมแล้วใบไม้กำมือหนึ่งในป่าอยู่ในกำมือเดียวเรารู้ตัวเราเองว่าเอาอะไรกันแน่เราเดินตามมรรคแปดเลยแยกแยะให้เห็นหนูสัมมาทิฏฐิเห็นรอบรู้ในกองสังขารนี่สุดท้ายแล้วเนี่ยนี่คือโลกุตตรธรรมดังที่ชอบนี่เป็นโลกีอะแยกแยะให้เห็นเถอะมีใครเขาแยกออกมาให้เห็นอย่างนี้นี่แหละคือเดินทางรัดตรงเลยตรงกับพุทธะสุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนสายตรงเลยไม่เอาไม่เลาะและไม่อะไรกับใครมุ่งธรรมะอย่างเดียวเห็นดูนี่โยมก็ฉลาดก็รู้ยังแม่ทุนีหรอกทีนี้ไม่มีอะไรหรอกมุ่งธรรมะอย่างเดียวนั่นน่ะเขาออกปากออกมาเลยไม่มีอย่างอื่นเลยคือเราทุกข์มาแล้วเนี่ยถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมยังได้หันหน้าเข้าวัดก็มุ่งปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อมีใครมีชี้นำอะไรคนคว้าได้ตัวเองมาตลอดแต่พวกนี้จึงว่าบุญที่สุดแล้วมาตีแผลออกให้เห็นเลยมันนั่งอ่านนั่งพิจารณาอยู่นี้มันก็จะเข้าใจไปบ่อยว่าเนื้อป้ายมีทุกป้ายนู่นนะสมมุติสัตว์บุคคลตัวตรงครับบางรูปนามรูปนามบางนิพพานนั่นน่ะกงเป้าเลยให้มหาพอเรียนเลยมาอ่านดูสิถ้าผิดเรายอมนะพูดไม่ออกหลวงพ่อไม่เคยอ่านหนังสือเลยอ่านตัวเองมาตลอด35 ปีจึงออกมาอย่างนี้เห็นเนี่ยนี่ย่นลงที่สุดเลยที่นี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะเอาหรือไม่เอาถ้าเอาก็ต้องขยันหมั่นเพียรเนาะเวลามันไหลไปเนี่ยเห็นว่ามีใครเลยแนะนำเลยลบเลี่ยงหนีไปเลยฉะนั้นเห็นเนี่ยขำตัวเองขอขำมันเลยไปได้ยังไงแล้วมันก็รู้สึกตัวกลับมาได้คงจะมีสติขึ้นมาได้รู้ต้องรีบกลับบ้านแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คนส่วนมากนะมันจะหลงไหลไปตามกระแสของเขาทีนี้รูปธรรมมันเจริญมากจิตใจคนเลยต่ำลงแต่เราตามมันไม่ได้แล้วหยุดเห็นไหมวันนี้หลวงพ่อจึงว่าขอที่นำให้เข้าใจมันซะในตัวทุกคนน่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเนี่ยธาตุสี่ขันธ์อายตนะ6รูปนามเนี่ยหญิงชายในเพียงสมมุติขึ้นมาดูตัวเราหมดลมนะทีพอหมดลมเขาเรียกอะไรสมมุติขึ้นมาเป็นศพศพก่อนหญิงชายแล้วแต่ยังมีลมอยู่เขาว่าหญิงชายนะสมมุติหญิงชายมาก่อนพอหมดลมก็เรียกศพศพมาก่อนนะเนี่ยดูสมมุติจะเปลี่ยนแปลงแล้วเอาอะไรก็แน่นอนนะเห็นคำพูดนี่ไหมในอภิธรรมนี่ว่าบัญญัติโยแล้วก็บัญญัติเนี่ยคือสมมุติเท่านั้นเลยเห็นนั่นในการปฏิบัติเราต้องบอกเน้นหนักแล้วก็ท่าสี่ขันธ์อายตนะหกเหมือนกันแล้วมันตรงกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดมันไม่ยากหรอกนั่นน่ะมักแปลน่ะเขาจะบอกให้ชัดน่ะดูสิแล้วมีคำอนุสรณ์ไว้อีกพังเคยไว้อีกดูสิต ตราบใดยังมีชาวนาทำนาอยู่คงไม่ว่างข้าวเปลือกตราบใดยังมีนักเรียนเรียนหนังสือคงไม่ว่างจากครูอันนี้อนุสรณ์ครับอันนี้เหมือนกันพระภิกษุสมณีวาโสวาติกาตราบใดการเดินตามมรรคแปดคงไม่ว่างจากพระอริยเจ้าถ้าเอามรรคแปดเป็นหลักเหมือนชาวนาเหมือนกันยังทำนาไม่ว่างข้าวเปลือกเหมือนกันนี่มันแน่นอนที่สุดเลยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนทีนี้บุคคลมันไม่เอาอะไรมันหันลี่หันขว้างไม่รู้จะเอาอะไรฐานะมันไม่มีแกนสารเลยมือก็มามือเปล่าก็ไปมือเปล่าเพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้ดูมือเนี่ยทำงานทั้งวันทำอะไรก็มันติดมือไหมหลวงพ่อดูทุกเช้าทุกเย็นนะเออมันตรงกับพุทโธว่ามามือเปล่าจะเอาอะไรก็ไปมือเปล่ามันจะมาดูเขาก็อาบน้ำศพแด่แล้วได้อะไรไปทำใจละเหมือนมือนั่นบอกว่าโยนหินแบกหินดูดิไอ้ส้มไม่ยอมแบกหินโยนหลุดไปเลยแต่มันหลุดจริงไม่จริงเราไม่รู้ว่ามันนะแต่มันรู้ตัวมันเองรู้เฉพาะขณะนั้นนะเหมือนดอกจอกตอนบิดน้ำมันก็เห็นน้ำเผลอหน่อยเมื่อเต็มอยู่แล้วนั่นนะกลัวมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าวิดไปเลยตลอดเลยว่างป่าตลอดเลยตลอดกาลนะนั้นต้องรู้สึกให้หมดก่อนถ้ารู้สึกหมดมาไหลโลกโกรธหลงหมดละนั่นแหละกันนะอันนี้พอเข้าใจนะเนี่ยอยู่ในนี้นะทุกคนไม่ว่าคารวะไม่ว่ามึงจะเป็นประเทศไหนชาติไหนอะไรก็อยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้ธาตุสี่ขันธ์อายตนะหกรูปนามตัวเราเดินปฏิบัติก็ตัวนี้เนี่ยดำริสัมมาสังกัปปะเนี่ยดำริชอบนะมันเนคขมะบารมีเราคิดเรามาบวชอย่างวันนี้ดูสิใส่กางเกงเสื้อผ้าสลัดทิ้งหมดผมยาวตัดหมดโกนหมดหัวเลี่ยมสำลอกออกหมดทิ้งหมดมาชุดผ้าขาวอันบริสุทธิ์มาบวชในขมาบารมีแล้วเริ่มนิทานทิ้งภาวนาไม่ว่าจะทำอะไรทุกกรณีอยู่ในวัดเป็นทานบารมีศีลมีสัมมาสติแล้วก็มีสมาธิแล้วก็สัมปันยะควบคู่ไปหมดเลยแค่นี้เดินตามมรรคแปดภาวนาเจริญทางภาวนาไปเรื่อยวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นกิจวัตรแค่นี้ไม่เอาแล้วมันก็แย่ดูคนข้างนอกเขาเนี่ยให้ภาวะคนเดียวมันตีหินมารู้เท่าไหร่เช้าจนมืดเย็นตีอยู่นั่นเลี้ยงคนทั้งครอบครัวมันมีสมาธิมีสติดีมากมีความเพียรมากแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเราเห็นกองสารก็เอาของไปให้มันกินมาสนับสนุนมันให้มันเลี้ยงคนให้โตไปซะยังไงวะถ้ามึงเลี้ยงไปถ้ามึงไม่แต่งงานในข้อมึงก็ไม่มีลูกไม่ต้องมาตีเนี่ยมึงก็ยอมรับอยู่มุมวัดแน่เลยที่ครอบครัวหนึ่งเป็นไงสามวันดีสี่วันด่าเยอะเนี่ยไอ้ลูกมันแง่เมื่อเช้าเนี่ยมันร้องขวัดแม่ก็อุ้มเข้ามาวัดประตูวัดเราเห็นเขามันแง่นู่นขึ้นไปตลาดนู่นไปหาแม่ชีเวลาไปนู่นหาขนมให้มันกินเถอะตัวรู้สึกมันมีแล้วนั่นมันพูดภาษาไม่ได้ก็จะอาศัยร้องแง่ภาษาเด็กเข้าวัดถ้าบอกแม่โตแล้วไม่เข้าพอเข้ามาแล้วจะเหนียดจะไล่มันอายมันทำพฤติกรรมไม่ดีวัดในบริสุทธิ์เห็นนั่นนะวันนี้หลวงพ่อจะมาชี้แจงให้เข้าใจซะไม่ว่า สีหรือผ้าไหนมันก็อยู่ท่าสีขันธ์และอายตนะหกรูปนามนั่นเองอันนี้เพียงสมมุติด้วยนะเนี่ยขันธ์หน้านี่สมมุติอายตนะหกสมมุติตรงนั้นแหละไอ้นั่นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะเป็นสมมุติไอ้เราก็สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสมมุติถ้าเข้าใจสมมุติก็จะเบาโยโกลงก็สมมุติทีนี้เราทำสมาธิทำความเพียรสมาสติสมาธิของเราสัพพัญญาของเราให้สมบูรณ์ไม่ต้องเอามาแค่นี้แหละเป็นทางเดินของเราไปถูกจุดหมายปลายทางคือทางคนจะความทุกข์ถ้าละขันธ์ห้าได้เมื่อไหร่ทุกข์หมดสิ้นรูปนามนั่นเองสุดท้ายก็เจอความว่างหมดแล้วรู้หมดเลยว่างทั้งวันทั้งคืนไม่มีแล้วนั่นแหละเราไม่ต้องมาไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพวกนั้นเห็นธรรมจะเห็นตถาคตเลยผู้จะมาเลยสนับสนุนเราตลอดดังนั้นเราก็มีเมตตาคุณบริสุทธิคุณปัญญาคุณเดินสายพุทธลงเห็นแล้วอยู่ด้วยใบไม้กำมือเดียวจะไปสนใจมันข้างนอกมีแต่ช่วยเหลือเข้าไปอย่างพวกนี้ผมจะต้องไปเพราะวัดนั้นผมบวชนั้นและผมก็หนีจากวัดนั้นมาเหมือนกันออกหลังวัดกรรมฐานเขาลืมหมดก็ส่งเสริมมาหน่อยเรื่องของหลักธรรมก็คือกตัญญูมาน้อยก็ไปช่วยเขาเห็นหน้าค่าตาคุณเก่าแก่นี้ก็จะไปกันให้หมดภาระนะใช้หนี้เขาคือว่าเป็นหนี้พระพุทธเจ้าเราเกิดตรงนั้นกรณีตรงนั้นมามาอยู่ก็เขาไม่กล้ามาเขาอายวัดเห็นตั้งกี่ปีมาแล้วก็อย่างนั้นมอสทำอะไรกำนันแดงก็เยอะเหมือนกันเนี่ยกำนันแดงก็คบกันมาตั้งแต่คารวะนิสัยกันมายอมรับหลวงพ่อเหมือนกันชีวิตมันไปต่างคนต่างไปอย่างนั้นแล้วพอเวลาแล้ว